Hvor dog værk er til ende, som fri og muntre svende, vi samles om vort bro. For friske sinde datter, betale skæmt og natter, og synge højt i kor, og synge højt i kor. Hallo, hallo, hallo, på arbejde fyld og ro. Hallo, hallo, hallo, hallo, på arbejde fyld og ro. Langt over dunkle vande, mod syden ligger lande, på bjerget ranker gro. Rul den, der havde vinger, derhen, derhen og springer, der er det godt at bo, der er det godt at bo. Hallo, hallo, hallo, der er det godt at bo. Hallo, hallo, hallo, hallo, der er det godt at bo. Jamen, hej, der ringer. Nej, vinger har vi ikke, men vi har lyst at drikke, og vinger har vores lyst. Med den vi farer vide, med den må synge og lide, vi kæver vinens høst, vi kæver vinens høst. Hallo, hallo, hallo, derhen hvor han går god. Hallo, hallo, hallo, hallo, der.